لټول جهان رات ګراندي محمد عربي زما زړګي دې زما ځان دې محمد عربي زما زړګي دې زما ځان دې محمد عربي لټول جهان رات ګراندي محمد عربي زما زړګي دې زما ځان دې محمد عربي زما زړګي دې زما ځان دې محمد عربي دنیا خاسته سمر خایستا زما جانان دای محمد عربی زما زړګی دای زما ځان دای محمد عربی زما زړګی دای زما ځان دای محمد عربی لټول جهان رات ګراندي محمد عربي زما زړګي دې زما ځان دې محمد عربي زما زړګي دې زما ځان دې محمد عربي کلا طه کلا یاسین کلا احمد محمد هر زستا یلی پا قرآن دای محمد عربی زما زړګی دای زما ځان دای محمد عربی زما زړګی دای زما ځان دای محمد عربی لټول جهان رات ګراندي محمد عربی زما زړګی دای زما ځان دای محمد عربی زما زړګی دای زما ځان دای محمد عربی هغه امام الانبیاء دای اولین اخرین هغه امام الانبیاء دای اولین اخرین محبوب د پاک غنی سبحان دای محمد عربی زما زړګي دای زما ځان دای محمد عربی زما زړګي دای زما ځان دای محمد عربی لټول جهان رات ګراندي محمد عربی زما زړګي دای زما ځان دای محمد عربی زما زړګي دای زما ځان دای محمد عربی د تن پوینو لمبي دلې د احد میدان کې د تن پوینو مجاهد مرد میدان دای محمد عربی